พึ่งพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทำความสงบแล้วดังนั้นอย่าพากันนั่งโงกนั่งง่วงอยู่ไม่ได้เรื่องนะต้องปลุกกายปลุกใจตัวเองให้ตื่นอยู่เสมออย่าให้ความง่วงเข้าครอบงำการภาวนาเนี่ยมันจึงจะได้ผลหรือมิฉะนั้นก็อย่าปล่อยจิตของตนให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต้องมีสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอย่าลืมเมื่อเรานั่งภาวนาเข้าไปนะต้องนึกอธิษฐานในใจนะถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยนี่ขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบระงับลงเป็นสมาธิขอให้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในเยื่อยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามกำลังความสามารถอันนี้ต้องอธิษฐานในใจฝึกใจของตนให้มั่นอยู่ในคุณเหล่านี้การที่เราอธิษฐานใจถึงคุณแก้วสามประการนี่ก็เพราะเราจะฝึกจิตได้ให้มีความเลื่อมใสมั่นในคุณพระรัตนตรัยเป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าใจถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีจิตใจมันก็จะไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ อุปมาเหมือนอย่างอาคารบ้านช่องถ้าหากว่าพื้นไม่แข็งแรงได้อย่างนี้มันก็นั่งก็นอนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหักมันจะทะลุลงไปอย่างนี้นะใครจะไปกล้านอนอยู่นั่นนะไม่ได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมอันแข็งแรงเป็นพื้นฐานอยู่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ภายในกายนี้นะคนส่วนหลายไม่ได้สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นจิตมันถึงไม่ตั้งมั่นลงไปดังนั้นผู้ปฏิบัติทำให้พึงเข้าใจเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็เพราะเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เราจึงได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนเห็นให้ทานก็ดีรักษาศีล5ศีล8หรือศีล10ศีล227ตามเพศตามภูมิของตนก็ดีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาหรือทำกิจวัตรอย่างอื่นๆหมู่นี้ล้วนแต่เราเชื่อเราเลื่อมใสในพระคุณทั้ง3นั้นก็จึงยินดีกระทำพูดสั้นๆว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออุดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่า ตั้งเจตนาบวชเพื่ออุทิศต่อพระศาสดาและพระธรรมและพระสงฆ์โดยตรงเลยไม่ได้บวชอุทิศให้แก่ใครไม่ได้บวชเฉพาะใครให้เจาะจงลงในใจอย่างนี้แสดงว่าใจนั้นมีพื้นฐานแหละถ้าหากว่ามันทำในใจอย่างนี้บ่อยบ่อยเข้าไปใจก็มีคุณพระรัตนกายเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงนี่นะขอให้เข้าใจกันเอาแล้วคุณพระรัตนกายอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนั่นแหละอยู่ที่ใจเลื่อมใสอันพระคุณนั้นไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดของดวงจิตผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างนี้จริงๆโดยเฉพาะก็คือพระอรหัตตคุณพระคุณคือความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาน้อยใหญ่จากพระคันธสันดานของพระองค์นั่นนะนี่แหละเรียกว่าพระองค์ได้ทรงพระคุณอันประเสริฐข้อนี้จริงๆอย่างนี้นะเราเชื่อเมื่อพระคุณนั้นคืออรหัตตคุณนี้มีแล้วเราเชื่อว่ามีแล้วพระคุณอื่นๆก็มีไปตามกันบัดนี้นะเช่นพระคุณได้แก่ความบริสุทธิ์ได้แก่ความเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายและอิทธิปฏิหารต่างๆความรู้แจ้งในสัพพเยยธรรมทั้งหลายหมู่นี้กระวนแต่เป็นพระคุณหน้านามของพระองค์ทั้งนั้นเลยดังนั้นน่ะจึงปรากฏขึ้นว่าพุทโธนี่นะหรือพระคุณอื่นๆทั้ง9ประการนั้นก็ยังปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์ดังนั้นน่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระคุณของพระพุทธเจ้านี้ยิ่งขึ้นไปเมื่อผู้ใดมาเพ่งอยู่ภายในเห็นแจ้งในพระคุณอันนี้อยู่ภายในสามารถทำใจให้สงบได้เรียกว่าใจมันสงบลงได้เมื่อเพ่งพุทธคุณนี่อยู่ในปัจจุบันแต่อย่าเพ่งออกไปข้างนอกก็แล้วกันจะสามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้ที่ท่านแสดงไว้ในอนุสติสิบนั่นน่ะอนุสติสิบนี่เป็นสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงย่นย่อให้เพื่อให้จิตมันสงบลงได้เร็วก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปให้ติดต่อๆกันไปอย่าให้ลืมพุทโธนั่นแหละก็ชื่อว่าเป็นผู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยย่อเพื่อให้ใจมันสงบลงเร็วนั่นเนี่ยถ้าหากว่าจิตนี้มันยังไม่ชำนาญในการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างพิสดารแล้วก็พยายามคิดบ้างแหละคิดเพื่อให้จิตมันรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพระคุณอะไรบ้างอย่างนี้ถ้าว่าโดยย่อแล้วก็คือพระ พระปัญญาคุณหนึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณหนึ่งพระมหากรุณาคุณหนึ่งนี่พระคุณทั้งสามประการนี้ย่อมมีบริบูรณ์อยู่ในพระขันธสันดานของพระองค์เรียบร้อยไปเลยและพระคุณอื่นๆก็มารวมลงในพระคุณสามประการนี้เองดังนั้นเราควรระลึกให้รู้ให้เข้าใจพระปัญญาคุณนั่นหมายเอาที่พระองค์มีพระปัญญาปรีชาสามารถละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้แล้วก็มีปฏิภาณโวหารแสดงธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังได้ตามต้องการและมีพระปัญญาปรีชาสามารถโต้ตอบปัญหาธรรมะที่มีบุคคลมากราบทูลถามมื้อนี้พระองค์ไม่ขัดข้องเลยตลอดถึงเทวดานั้นมาทูลถามปัญหาของพระองค์ในตอนเที่ยงคืนพระองค์ก็ทรงชี้แจงหรืออธิบายปัญหาข้อข้องใจของเทวดานั้นนั้นให้เทวดาเหล่านั้นได้หายข้องใจในธรรมะบางอย่างนี่เรียกว่าพระปัญญาคุณการที่พระองค์เจ้าทำความภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสจนหมดสิ้นไปจากพระทัยไม่มีเหลือแม้แต่น้อยเดียวอันนี้ท่านเรียกว่าพระวิสุทธิคุณพระคุณคือความบริสุทธิ์ของพระองค์ดูอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยในตอนต้นก็พอจะรู้ได้เลยว่าพระองค์ละกิเลสได้จริงเหรอนี่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเพียบพร้อมไปด้วยโภคสมบัติบริษัทบริวารอัคคมเหสีเทวีผู้สวยงามหยดจ้อยตลอดถึงพระราชอำนาจก็แผ่ไพศาลไปแล้วหนำมิซ้ำสมบัติจักรพรรดิราชก็จะเกิดขึ้นแก่พระองค์ถ้าหากพระองค์ไม่เสด็จออกบวชนั่นนะถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่เยื่อใยเลยอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระคุณคือความบริสุทธิ์ของพระองค์คนธรรมดาสามัญนี่สละไม่ได้เลยสมบัติอันมโหฬารอย่างว่านั้นเช่นปราสาทอย่างนี้ก็พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาก็สร้างให้อยู่ถึงสามฤดูฤดูร้อนก็สร้างแบบปลอดโปร่งให้มีหน้าต่างรับลมหลายแห่งอย่างนี้นะแล้วมีห้องตากอากาศเมื่อฤดูฝนมาก็ทรงสร้างปราสาทอีกหลังหนึ่งให้ประทับอยู่ในฤดูฝนก็ต้องป้องกันละอองฝนที่จะพุ่งเข้าไปถูกพระวรกายของพระองค์ป้องกันดินยุงสัตว์ต่างๆที่ไปจะไปรบกวนอันนี้ถึงฤดูหนาวก็ทรงสร้างปราสาทหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูหนาวแล้วไม่หนาวอบอุ่นดีนั่นแหละปราสาททั้งสามหลังนั้นพระองค์ยังไม่เยื่อใยอะไรเลยยอมสละออกไปบวช แล้วสิ่งที่อะไรอย่างยิ่งก็คืออัคคมเหสีกับพระราชโอรสซึ่งประสูติในวันนั้นแท้ๆแล้วพระองค์ยังตัดสินพระทัยสละออกไปได้นี่แสดงถึงความเป็นผู้สิ้นอาสวะของพระองค์เห็นได้ชัดๆเลยอันนี้นะส่วนภายในพระทัยของพระองค์ก็ยากที่จะมีผู้เห็นได้เราเห็นสังเกตดูกิริยาอาการที่พระองค์ได้ทรงกระทำภายนอกนี่ก็พอเป็นเครื่องชี้ให้เห็นแล้วว่าพระองค์น่ะเป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้จริงๆเมื่อพระองค์ละอาสวะกิเลสทำพระทัยหรือว่าดวงใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มที่แล้วก็ทรงนึกเอ็นดูสงสารสัตว์โลกผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่มากมายเช่นนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาเห็นว่าคนในยุคนั้นน่ะเป็นผู้มีบุญมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เพราะว่าเป็นพระสาวกแปลว่าเป็นผู้สดับตรับฟังจากพระศาสดาแล้วลงมือปฏิบัติตามจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ซึ่งไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์แสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเพราะใครสมัยนั้นยังไม่มีใครที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้โดยลำพังตนเองก่อนพระพุทธเจ้านะไม่มีเลยนั่นแหละดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนพระองค์ได้เมื่อพระองค์บริสุทธิ์พุทธผ่องอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงสัตว์โลกอย่างว่านั่นนี่ผู้มีกิเลสอยู่ก็จึงได้อุตส่าห์เสด็จไปแสดงธรรมให้คนเหล่านั้นฟังเริ่มตั้งแต่กรุงราชคฤห์มหานครและเป็นต้นไปที่ทรงแสดงธรรมต่อจากนั้นก็เสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆผู้มีศรัทธามีบุญวาสนาได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเวลานี้พระองค์เสด็จมาประทับอยู่ใกล้บ้านของตนก็ชักชวนกันไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาเป็นจำนวนมากพระองค์ก็ไม่ได้อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตั้งอยู่ในพระเมตตาพระกรุณานี่แหละเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายเป็นกำลังดังนั้นจึงสู้ทนแสดงธรรมที่บรรลุแล้วนั้นโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกอื่นจนว่าพระคุณพระเกียรติคุณของพระองค์นี่ระบือไปทั่ว ทุกแห่งทุกคนก็โดยที่พระองค์เจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่แต่ที่เดิมพระองค์ก็ไม่ได้คิดเสวยวิมุตติสุขแต่ลำพังพระองค์เองยังอุตส่าห์จาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่เพราะสมัยนั้นไม่มีรถยนต์กลไกอะไรเลยมีก็มีแต่รถม้าทรงห้ามรถม้านั่นนะเพราะมีสัตว์พาหนะลากไปทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลำบากลำบนนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรเดินทางไปในยานแม้พระองค์ก็เสด็จด้วยพระบาทเหมือนกันกับพระสงฆ์ เว้นเสียแต่บางคราวที่ทรงแสดงพระปาฏิหาริย์ให้มันทันกับการกับเวลาเส้นหอกเดินอากาศเมื่อมีกิจเรียบด่วนพระองค์ก็เข้าฌานแล้วเหาะไปเลยแม่พระสาวกก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าพระมหากรุณาคุณพระองค์ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากแต่อย่างใดนี่พระคุณทั้งสามเนี่ยย่อมมีบริบูรณ์อยู่ในพระขันธสันดานของพระองค์ดังนั้นเราเป็นพุทธบริษัทควรพากันระลึกถึงพระคุณสามประการโดยย่อของพระบรมศาสดานี่ให้รู้ให้เข้าใจทราบซึ่งจริงๆวันนี้เมื่อเข้าใจเริ่มใสแล้วทำอย่างไรเราจึงถึงคุณพระรัตนกรายเป็นที่พึ่งได้ไม่ยากก็เข้าไปในวัดได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปจุดบูชาพระรัตนกรายกล่าวคำปฏิญญาณตนถึงคุณพระรัตนกรายเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตต่อหน้าพระสงฆ์สามเณรนั่นแหละหรือไม่ฉะนั้นกล่าวคำปฏิญญาณไม่ได้หรือตนเองก็ขอนิมนต์พระสงฆ์ผู้เป็นประมุขประธานนั่นแหละเป็นผู้กล่าวนำอย่างนั้นอันนี้แหละที่พระศาสดาทรงสร้างพระบารมีมานานแสนนานก็เพื่อที่จะมาช่วยพระองค์และช่วยบุคคลอื่นให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆ แล้วให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เต็มความสามารถของตนบางท่านที่มีอุปนิสัยวาสนาเต็มมาแล้วนั้นพอได้ฟังธรรมนิดหน่อยก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่เมื่อได้ฟังคำสอนแล้วก็จดจำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามเมื่อพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดด้วยอาการอย่างไรแล้ววันนี้ก็ช่วยเทศนาแนะนำสั่งสอนพระศกนิกรนั้นๆช่วยพระศาสดาเทศนาแนะนำสั่งสอนให้ชนนิกรนั้นๆได้สดับฟังแล้วปฏิบัติตามจนละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างกล่าวนามตามภูมิที่ละกิเลสนั้นว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่แหละพระสงฆ์จึงชื่อว่ามีพระคุณแก่พุทธศาสนิกชนคือแก่ทายกทายิกามากทีเดียวเพราะว่าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังด้วยแล้วก็ทั้งได้ลงมือปฏิบัติเป็นแกนนำพุทธบริษัทอีกด้วยดังนั้นพระสงฆ์ถ้าท่านมีอันเป็นไปพุทธศาสนิกชนก็ต้องมีความจงรักภักดีอาลัยอาวรณ์ท่านเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นพระคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วก็ตั้งใจทำความเลื่อมใสมั่นอยู่ภายในขณะเดียวกันก็ละความชั่วตามนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เลื่อมใสถ้าเลื่อมใสเฉยไม่ละความชั่วไม่ละกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไป ็ได้ชื่อว่ายังถึงคุณพระรัตนกรายนี่เป็นที่พึ่งเต็มที่ไม่ได้เลยถึงก็ถึงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเนี่ยดังนั้นนะให้พึ่งพากันภาวนาลงไปเราได้อาศัยอัตภาพร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องประกอบความเพียรถ้าหากว่าดวงจิตนี้ไม่ได้มาอาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี้แล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้เลยนี่ผู้ใดได้เกิดมาเป็นคนแล้วได้มาพบพุทธศาสนาอย่างนี้ให้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆดังนั้นเราไม่ควรให้ชีวิตนี้มันล่วงโรยไปเสียเปล่าโดยไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาจนทำอาสวะกิเลสหยาบๆนั้นให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจ แล้วก็เมื่อท่านผู้ใดท่านได้รู้ได้บรรลุคุณวิเศษตามกำลังความสามารถของตนแล้วท่านก็ไม่นิ่งนอนใจเหมือนกันนะก็ช่วยเทศนาช่วยพระบรมศาสดาเทศนาสั่งสอนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนี่เป็นพระคุณของพระสงฆ์สาวกถ้าหากว่าพระไม่มีพระสงฆ์ออกบวชสืบต่อกันมาจนถึงบัดนี้พวกเราก็ไม่มีทางหรอกที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็อาศัยพระสงฆ์นั่นแหละศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาพระธรรมคำสอนเมื่อได้พอสมควรแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นทายกทายิกาก็จึงได้รู้แนวทางปฏิบัตินั่นแหละดังนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกแทนพระศาสดาที่พระองค์เสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยความไม่ประมาทก็จะทำให้อาสวะกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในสันดานนั้นล่อยหลอไปเบาบางไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่อย่าไปย่อท้อในการปฏิบัติธรรมเราต้องอดทนอดไม่คิดนะเอาในตอนต้นนี้เราโน้มสติเข้าไปเมื่อเราพรรณนาหรือเรารู้ทราบซึ่งในพระคุณทั้งสามนั้นแล้วก็มุ่งหน้าต่อความสงบเป็นที่ตั้งแล้วบัดนี้นะโน้มสติเข้าไปภายในใจก็อดทนอดไม่คิดโน้มสติเข้าไปประคองจิตอยู่ภายในจิตนี้เมื่อมีสติประคับประคองอยู่แล้วมันก็สงบไม่ไปไหนจิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เลยระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าสติในที่นี้หมายเอาสติที่มาระลึกถึงบุญถึงคุณถึงความดีอันสติระลึกไปในทางความชั่วนั้นไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นเราต้องฝึกความระลึกนี่ให้มันมาในทางที่ดีอย่าระลึกไปในทางที่ชั่วอย่างนี้แหละ ระลึกเข้ามาเห็นกายในกายว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาระลึกเข้ามาดูเวทนาสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุข ป็นอารมณ์ว่าเวทนานี่ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามีสติระลึกเข้ามาดูจิตดวงนี้จิตดวงนี้ตั้งอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่เบิกบานได้ไหมหรือมันง่วงในขณะนี้นี่อาศัยสตินั่นแหละประคองจิตเตือนจิตไว้ไม่ให้ความง่วงครอบงำพิจารณาจิตนี้ก็สักว่าแต่จิตจิตที่เศร้าหมองหรือจิตที่ผ่องใสก็ตามก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรพยายามน้อมสติระลึกถึงความคิดนึกภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันอย่างนี้นะเนี่ยการฝึกสตินะก็ให้เป็นขั้นๆไปทีแรกฝึกสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้พลาดทั้งไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจานี่เรียกว่าสติในขั้นต้นเนี่ยสติในขั้นต่อมานี่เป็นสติระลึกเข้ามาภายในกายแบบนี้นะนั่นเนี่ยเพื่อให้จิตนั่นมันเห็นมันรู้อยู่แต่ภายในกายนี่อย่าให้มันส่งจิตไปรู้เรื่องภายนอกนู่นอยู่ล่ำไปอันนั้นจิตสงบไม่ได้ถ้าทรงจิตไปรู้อยู่แต่เรื่องภายนอกนะสงบไม่ได้เลยเมื่อมีสติประคับประคองจิตให้มาระลึกเพ่งดูจะในภายในกายอันนี้ภายในเวทนาภายในจิตภายในธรรมารมณ์อันนี้อันนี้เราจะทำใจสงบลงได้เพราะมาเห็นร่างกายนี่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงจังมีแต่ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยดูอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะมันก็จะเกิดนิพพานเบื่อหน่ายไม่พอใจที่จะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยเมื่อเช่นนี้เป็นยังไงล่ะก็น้อมลงสู่ความสงบแล้วถ้าขืนไปคิดไปวิตกวิจารว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้อะไรอยู่นั่นน่ะจิตก็สงบลงไม่ได้ก็แสดงว่ามันไปยึดมั่นอยู่ในร่างกายนั้นดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งขึ้นในใจแล้วก็โปร่งวางเลยไม่ต้องวิจารณ์มันต่อไปอีกแม้จะพิจารณาทุกขเวทนาก็เหมือนกันนะเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันจะดับไปก็ตามไม่ดับก็ช่างเราก็หยุดคิดหยุดวิจารณ์โปร่งวางลงอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นความอดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวไปตามอันนี้แหละเรียกว่าปรุงว่าวางเวทนา แม้เวทนานั้นมันจะยังปรากฏอยู่ในความรู้สึกของดวงจิตนี้ก็ตามแต่เมื่อจิตนี้ไม่หวั่นไหวแล้วก็เรียกว่ารู้เท่าทุกขเวทนาตามเป็นจริงเมื่อรู้เท่าอย่างนั้นจิตก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโศกเป็นอย่างนั้นมาเพ่งดูจิตเสียเองเลยวันนี้นะนั่นเนี่ย ดวงจิตที่เป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์อันนี้เนี่ยสำคัญมากนั่นเนี่ยเรียกว่าเพ่งดูตัวเองวันนี้นะเมื่อเพ่งดูเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเลยเมื่อมันไม่มีตัวตนอย่างนั้นทำไมมันมีอิทธิพลเหลือเกินนะสามารถบันดาลให้ร่างกายนี่เคลื่อนไหวไปมาทำดีทำชั่วได้นี่แหละ ก็มันมีอนุภาพอยู่ในตัวของมันเองจิตเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานนั่นแหละมานะแต่ไปเกิดเป็นสัตว์มันก็เลื่อยคานไปได้หรือว่ามันถ้าเป็นนกเป็นสัตว์มีปีกก็บินไปได้อย่างนี้แหละถ้ามีแข้งมีขามันก็เดินไปได้เพราะอนุภาพของจิตดวงนี้เองเนี่ยจนว่าพัฒนาการตัวเองมาจนได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็น้ำหนักตัวของคนเราพวกหนึ่งนี้ถัวเฉลี่ยแล้วก็ไม่ต่ำกว่า40 กิโลขึ้นไปจนถึง100 กิโลนู่นนั่นเนี่ยจิตนี่ยังบันดาลให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาได้คล่องแคล่วดีอยู่นะนี่แหละดังนั้นนะการเพ่งพิจารณาจิตนี่จึงสำคัญนะเพราะมันมีอนุภาพมีอิทธิพลนั่นแหละถ้าเรานั่งสมาธิเข้าไปทำใจให้สงบลงอย่างนี้ปรากฏว่าตัวนั้นเบาเออนั่นแหละถ้าจิตบรรลุถึงฌานสมาบัติรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ได้เต็มที่อย่างนี้นะสามารถทำกายนี้ให้เบาเหมือนนุ่นเหาะลอยไปในอากาศได้ตามประสงค์เลยปานนั่นแหละอนุภาพของจิตนี้แต่ถ้าหากว่าปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำหนาแน่นแล้วอึดอัดแบบนี้นะนักน่วงลำบากมากไม่คล่องแคล่วเลยดังนั้นเนี่ยทุกคนขอให้พากันทำใจให้สงบลงให้ได้